Bună ziua, ascultați All Vorbe. Tot timpul mă gândesc ce să zic. Am atâta idei. Cred că titlul emisiunii e o chestie foarte bună de zis. Da. Bună ziua, ascultați Sfatul de Agrare și jocuri. Ascultați Viața Satului. Viața Goldshire. Viața Satului Simulator 2017. Îl așteptăm. Bună ziua, ascultați Poliția în Erecție. Bună ziua, ascultați Reflecții Rutiere 2017. Basically The Crew. Bun venit la știrile la ora 6. Astăzi, bine că toată lumea se bate pe slotul de ora 5, dar noi suntem mai șmecheri. Noi intrăm când începe meto. Da, exact. Hei, hei, hei, uite, vremea aici. Hei, băiatul, mâine plouă. Mai au televiziunile normale? Nu mă mai la televizor de ani de zile. Televiziunile normale mai au program de știri? Mai are sens? Paul, hipster, de normal că au. Da, sunt nu știu câte televiziuni care au știri 24 din 24. Da, de for convenience sake. Trebuie să ai un post generalist prin definiție, trebuie să ai cuprindă și un calup de știri. La ora intervale bine definite. Sau știri, între ghilimele, dacă ești canal de... Nu. La ei nu sunt știri, e un show. Vezi că știri au alea de virale de pe net. N-o să-ți vine să crezi ce a făcut această pisică. Și se jură că nu se uită și l-am prins cu ce face canal de că știi că am văzut pe YouTube, nu? Oh, shut up. Te uiți, dai pe canal de și te uiți. N-am timp, când să mă uit ceva la canal de dacă vreau să mă joc jocuri. Incredibil, fantastic. Astăzi, în 10 minute, după aceste reclame, afli ce a făcut o fată cu acest morcov. L-am mâncat. Da. Well, chiar nu vine să cred că m-a așteptat la altceva, deci... Exact. Tehnic. I subverted your subverting my exact, expectations. Dublă subversie. Boom. Bonk. Se pare că într-o alegere binară it goes back full circle. So we go ce putea să fie? L-a băgat în pizdă sau l-a mâncat? Adică, nu cred că ai zis asta. Hai să fim realiști aici. Putea să-l... Sau să... Putea să-l bage în trei locuri, deci... Și l-a băgat într-unul dintre ele. Șansele erau de 33%. Nu, și pe cap putea să-l pună. Fata aceasta a răspuns unui chatroom virtual unde perverșii i-au cerut să... Ce? Să-l pună pe cap. În loc să pună tradiționalul pantof pe cap. Exact. Pune morcov pe cap. Morcov pe cap. Yeah, do that. Da, se întâmplă. E posibil. Nu știu acum ce fetiși nu mai sunt prin chatroom-ul. Paul, mai ești în contact dacă la televizor nu te uiți? Măcar fetiși pe numai că stau tot pe chatroom-uri. Și am zis că ce mai nou fetiș și să asculti podcast-uri obscure românești de gaming. Better get on that. Stai frumos, te joci ceva și asculti acolo. You pop it right up. Te termin cu podcast-urile de comedie care sunt mai scurte. Hai, let's be honest. Problema e că trebuie să asculti podcast-ul ăsta ca să afli de fetișul de ascultat podcast-uri. La final. Da. Vă vom spune despre fetișul de ascultat podcast. Dacă sunteți pe fază. Da, Paul. Da. Ce ai făcut săptămâna asta? Ai stat pe chatroom-ul și ce fetișuri videogameristice ți-ai îndeplinit? Mi-am descoperit un nou fetiș, de fapt. Am început, știi că ți-am zis că jucam Uncharted. Iar termină, știu ce vrei să zici, termină. Nu mă interesează când ai PlayStation, taci. Nu, chiar n-am vrut să zic. Oh my god, Paul snapped. Gata, am nebunit, l-am omorât pe Edgar. Intră în baltă de sânge și acum îi țin capul și fac din el vocea. Nu tu te spuneți asta. Mi se spune ventrilocul. Oh my god, Paul. Paul. Da. He's wearing an Edgar suit. Hey, lume. Mai știți filmul ăla? Așa. Am terminat Uncharted 3 și am început Uncharted 4, care are suport de HDR. Și televizorul meu are și el suport de HDR. Și m-a întrebat, Paul, vrei să activezi HDR? Și am zis, sigur, hai să vedem acest HDR. Și m-am schimbat pe viață. E mișto. Da, se vede diferența foarte mult. Deci, câteva preconcepții pe care le aveam eu despre HDR înainte să văd un joc care chiar are proper HDR. Credeam că e un efect pe imagine la nivel de output de la placa video. Dar cred că așa era pentru o perioadă de timp. Da, pentru că o perioadă de timp ăla nu era HDR real, doar era practic o saturație de culori sau ceva de genul, cam ceea ce făcea Half-Life Blue Coast-ul. De fapt, HDR-ul se întâmplă la nivel de ecran și primește un semnal special pe HDMI. Nu cred că este alt. În afară de HDMI și DisplayPort, nu cred că sunt cabluri care au lățimea de bandă suficientă să transmită semnal HDR. Se duce la ecran și ecranul face procesarea. Deci, practic, nu poți face screenshot-uri HDR din joc. Am încercat să fac un screenshot, se vede exact ca și în STR, care cred că e de la Simple sau Standard Dynamic Range. Mm. Și, practic, dacă vrei să vezi diferența, trebuie să cauți pe net oameni care filmează cu telefonul ecranul TV-ului și îți fac comparația. Și te gândești, ha, ce proști filmează cu telefonul ecranul, cum am făcut și eu, înainte să mă mai informez. Mm. În principiu, ce face chestia asta, îți dă... Se vede cel mai mult la zonele întunecate, zonele foarte luminoase. Îți dă mai multă nuanță și mai mult contrast între chestiile care sunt foarte luminate. De exemplu, în Uncharted se vede foarte mult, dacă te uiți spre cer, în direcția soarelui, în loc să vezi o pată albă de lumină în jurul căreia sunt nori, vezi efectiv, vezi doar soarele, format ca și cum te-ai uitat tu la cer, și norii foarte bine definiți pe lângă, cu umbre, cu lumini, cu tot ce trebuie pe ei. Vezi un arici incandescent de țepi și nu poți. Da, exact, nimic, și cu exact. Un zâmbet desenat pe el. Nu, adică e efectiv ca, da, o chestie ca imensă, care, da, un blind, ok. Da, nu e doar o sursă de lumină care îți umple. Și la umbre la fel, se văd mai bine contururile și totul în zonele întunecate ale ecranului. Cred că e și ambient occlusion acolo un pic. Posibil. Da. Și asta e o chestie interesantă, pentru că marketingul lui PlayStation Pro o bancuit foarte tare pe 4K și pe HDR, ca și feature-uri principale. Dar chestia e că ei au băgat un update și pe PlayStation normal, ca să-i dea suport HDR. Și nu știu în chestia asta, am aflat doar incidental când am băgat DVD-ul cu Uncharted 4, m-am uitat, activează HDR și am dat să activez HDR-ul, mi-a zis să-mi bifez o setare și în meniul console și după aceea televizorul s-a shiftuit singur pe profilul lui de HDR. A fost a good guy, rogue developer, Naughty Dog, a zis, bag și la gratis, bag și gratis. Chestia asta mă entuziasmează foarte tare, pentru că urmează să joc la un moment dat Horizon Zero Dawn, care arată incredibil și fără HDR. Deci e foarte curios cum o să arate cu. How about you, Horizon, my Zero Dawn? Yeah, I'm gonna. Ok. Imediat. Are un titlat de ciudat acolo. Da. Și în afară de asta, nu m-am mai jucat nimic săptămâna asta, dar, mi-am cumpărat o sursă nouă la comp. Aveam niște probleme cu... Aveam eu suspiciunea că sursa mea nu duce destul pentru anumite chestii. Se reboota calculatorul randomly. Când intram în meniuri, în meniul unui joc, meniul principal, da, cu toate setările la pe high. Dacă scad setările și intru în meniu, e tot ok. Și după aia pot să le pun la high. Dar cred că șocul ăla inițial, când trebuie să încarce dintr-o dată toate chestiile, nu se înțelegea cu sursa mea. Am schimbat sursa. Așa, never skimp on it. Da, exact. Am schimbat sursa, cea vechi era de 500, acum e de 550, dar e și un Corsair care e ceva mai eficient, ceea ce ajută. Și pe lângă faptul că am mult mai puține cabluri, că e sursă din aia modulară în care îți bagi doar ce trebuie ție, nu ai un kill de cabluri în carcasă, acum știu cum se aude liniștea. Oh. Eu credeam că e de la toate ventilatoarele din carcasă, vuietul ăla al calculatorului, dar nu, e de la sursă. La cel mai mare ventilator tine să facă cel mai mare, da, zonot. Da, ce să fi gândit că face mai mult zonot? Yes. Deci bagi ce vrei unde vrei când ai nevoie? Da. Și, deci da, sfatul meu, luați-vă sursă de calitate, o să vă ajute mai mult de un mod fel. Good. Și acum mi-a zbădat gândul la Blade Runner și o prostitată modulată. Și mi-am achiziționat jocuri din vânzarea de Steam. Mi-am pus un coș imens din Steam Sale. Probabil că nu o să mai fie online sale-ul. Când se termină? Aoleu, sper să... Doamne, sper să mă apuc și eu să iau luni ceva. Probabil că o să fie și luni. E din 22 până nu știu exact când. Steam Summer Sale 2017. Wow, nu am nicio... Serios, come on, give me a straightforward answer, please. Până atunci zic ce mi-am luat eu, chestii pe care le așteptam din de ceva timp și tot stăteam, nu vreau să le iau acum. Mi-am luat Blackguards 2, toate le-am luat pe la vreo 2 euro jumate sau ceva de genul. sau mai puțin, seria Blackwell, pe care nu o jucasem și am zis că e destul de bună. Da, foarte bună. Never Alone, jocul ăla despre schimoși cu un băiat și un lup sau un husky. E un platformer, am zis că e destul de bun. Risen 3, care era singurul care lipsea din serie și n-am jucat niciunul până acum. Shadowrun Dragonfall, Spelunky. Ai început prost cu Risen 3, trebuia să joci Risen 1. Nu, nu le-am jucat, niciunul. Dar le aveam deja Risen 1 și 2. Ah, l-aveai, da, ok, ok. Da. System Shock Enhanced, The Vanishing of Ethan Carter, Transistor, Virginia. Vanishing of Ethan, nu, nu e ăla, ok, am confundat așa, Virginia, I've heard of it. E ceva walking simulator, e foarte interesant făcut, nu vorbește nimeni în el, e doar interesting and shit. Și Dishonored 2. Este o very good purchase, if I do say so myself. Cred că am luat mai multe, dar habar n-am. Le uiți. Nu știu unde mă uit să văd activitatea. În mail, când ți-a venit chitanța. My Activity, nu, mă văd și în Steam. Da? Da, cred că asta a fost. Virginia, Hotline Miami 2, am mai luat. Oh, l-am luat pe GOG, pă, a fost, l-am luat la GOG sale. Amnesia Machine for Pigs, Fahrenheit, că nu l-am jucat până acum. Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Shitlords. Ăsta l-am luat pentru că din quest-ul meu de-am cumpărat pe rând jocurile pe care le-am jucat piratat pe vremuri. Crisis Warhead, că vreau să-l joc și pe ăsta la un moment dat. Cred că l-am pe GOG. Thomas Was Alone și cel mai important joc din toate, că de fapt de asta vreau să vorbesc. Tot a fost build-up, că de cel mai important joc pe care l-am cumpărat, Neighbors from Hell. Stai, bă. Neighbors from Hell. Serios? Da. Oh my god. Actually, ăsta e tied. Da, le luam pe amândouă. Ăsta e tied cu Dishonored pe scara de importanță. De ce? Mi-a plăcut extrem de mult Neighbors from Hell când am jucat mai de mult. Jucam la informatică. L-am făcut perfect, am găsit combo-ul perfect pe fiecare hartă în parte. Cât era a costat funny. Acest Neighbors from... Nu, mă știu, from... 2 euro și ceva. Îmi dai de gândit. Așa-i? Pot să găsesc și eu un răspuns aici cât de cât straightforward când se termină acest summer sale? Am o idee. Tu zi ce ai făcut săptămâna asta, că eu am terminat. Okay. Mai multe feluri decât unul. Și se termină în iulie 5. Ah, perfect, super, gata. Bun. Ok, deci am timp, nu am și o lună. Am o grămadă de chestii de pus pe wishlist. Oh my god. Sunt foarte multe chestii reduse la 75%. Deci știu sigur am pus ochii pe ceva anume. Și uite că am și uitat ce l-am pus în wishlist, cred. Cred că tot ce e pe wishlist-ul meu e redus cel puțin la 25% momentan. Și multe și la mai mult. Aveam mult mai multe chestii în coș. Deci am pus în coș tot ce era în jur de 2 euro și ceva, voiam să cumpăr de mult și era la reducere de 90%. Și după aia am șters tot că s-a adunaseră gen 70 de euro. Oh my god. Chestii gen Death Trap Dungeon. Oh, Death Trap Dungeon. Ai jucat? Da, el, am povestit la episoade mai vechi despre el. Nu, oricum, mi-a dat sigur într-o revistă veche. Da, deci fii atent. Istoria mea cu Death Trap Dungeon. L-am văzut în level la un moment dat și arăta extrem de interesant pentru că erau anii 90 și poligoanele arătau bine pe atunci. Nu arătau deloc bine. Arătau bine pentru noi, arătau mai bine decât... Nu, niciodată nu mi-a plăcut poligoanele vechi. I hated them. Bine. But go on. Și arăta foarte interesant și reprezenta foarte interesant și am zis, ok, trebuie să-l joc neapărat. Și mi l-am comandat pe chestia aia, știi, faci o comandă de jocuri piratate, punem 20 de ele pe un CD și... Wow, așa. Și aveam Death Trap Dungeon. Și evident că jumate din ele nu merg tot timpul, pentru că nu-s packed ca lumea, nu-s ripuite ca lumea, pur și simplu nu merg. Și Death Trap Dungeon era printre alea. Atât am încercat să-l fac să meargă. Încă l-am undeva pe un CD acasă. Oh, wow. Și a mers până la urmă sau n-ai încercat? Nu, n-am mers. Nu l-am mai cumpărat. Acum au fost dintre alea care didn't make the cut când am făcut purchase-ul final. You're lost, man. E un... O să-l joc, îți dai seama că o să-l joc la un moment dat. Probabil că e foarte prost design-uit sau ceva. Nu, e incredibil, nu, e very forgettable. Singurul lucru pentru care, de motivul pentru care ține noi minte e că a fost în multe reviste românești de gaming. E una din frustrările mele că nu mergea Death Trap Dungeon și pe parcursul anilor am încercat să-l fac să meargă de nu știu câte ori. Eram tentat, dar eram în perioadă... Nu mai știu, era o perioadă foarte ciudată aia cu 3D-ul și eram... Wow! Bun, acum chiar am terminat rândul tău. Da, eu trebuie să... o să mă ocup de Steam list după aia. Fuck you, Steam. Așa, rândul meu. Ba, ce-am făcut săptămâna asta? Numai GTA 5. Nice. E fix, fix pe săptămâna cu scandalul. Am zis să reîncep GTA 5. Așa că în semn de protest. Da, nu, mi-a venit pur și simplu chef uitându-mă atâtea screenshot-uri și oameni enervați pe GTA 5 și mi-am să aminte cât de mișto e GTA 5. Hai să-l reinstalez. GTA 5 și San Andreas merg jucate foarte bine vara, pentru că e aceeași atmosferă în joc ca și afară. Da, e incredibil de mișto și Rockstar tot timpul a reușit să facă un sandbox interesant. Interesant de plimbat în... Da. Nu știu cum să explic chestia asta. Are o diferență de varietate foarte mare geologică și de cum se spune, climatică, neapărat climatică. Zone diferite. Biomuri. Biomuri. Ai zona de munte cu conifere, ai deșert, ai coastă cu plajă de aia de californiană foarte clară, apă albastră și e de mișto, te pui într-o mașină și simți că mergi mii de kilometri când de fapt te învârți pe o insuliță micuță. Da. O fac să se simtă ca și când ar fi mai mare decât e. Rockstar fac sandbox-uri foarte bune. Da, nu e atât conținut cât un sandbox Ubisoft, dar are conținut mai interesant decât un sandbox Ubisoft. Da, adică are conținut mult mai variat și ca și ce poți face și ca și chestii cu care poți interacționa și zonele prin care te plimbi. Da, și încă o chestie mișto și chiar și collectibles-urile sunt interesante, mai puțin de alea care sunt pur și simplu tedious, să adun bucățele de scrisori pe să le cauți efectiv, dar îți deschide o misiune secretă la final. Wow. Asta e chestia. Yeah, it's sort of interesting, e un mister care a fost de mult timp ascuns în lumea asta GTA și acum poți să rezolvi. Și mai sunt cactușii care te fac să halucinezi și efectiv poți să joci ca un animal și poți să mârii oameni sau să sari pe oameni ca și cocoși. Peyote? It's funny. Da, de peyote. Mm-hmm. It's funny și poți chiar și Bigfoot să fii la un moment dat. Da, it's hilarious. Și it's still, același GTA plin de satiră și e frumos doar să te plimbi, să te uiți la reclame și să vezi. Am înțeles că de la GTA 4 încoace au schimbat, au făcut un reboot al lumii. Da, este GTA de la seria cu GTA 3 este The 3D Universe și ăsta este The HD Universe. Dar rău. Sunt referințe da? La vechiul univers. Da, găsești menționat la un moment dat pe avocatul ăla din GTA Vice City și GTA San Andreas. Și Love Fist la un moment dat sunt menționați în GTA 4. Da, îmi plăcea foarte mult lore-ul din GTA. Eu în GTA tot timpul ascult talk radio și de aia îmi plăcea și lore-ul foarte mult. Și în GTA 5 rămâne ca și DJ, revine Laszlo, care explică despre care... Ce-au rebutat? Nu știu, personajele principale, okay. Cred. Păi, dar nu contează personajele principale, că alea tot le schimbau, sunt foarte puține referințe la personaje principale. I know, right? Și adică apare ăla din GTA 3 la un moment dat, în GTA San Andreas și cam atâta. Cred că prin reboot am înțeles noi greșit și de fapt au pur și simplu resetat, au început alt saga. Da, probabil. În principiu. Adică alte personaje, deși joci cu Franklin, mi se pare că e nepotul lui CJ, ceva de genul, adică eu legătură între ei. Da. Ok, așa nu înțeleg conceptul de reboot. Nici eu, I don't get it, it's just a fun game. Presupun că arată altfel lumea, geografic nu seamănă cu San Andreas, e o insulă. Au vrut să marketeze ca și un început nou. Liberty City-ul numai în aceeași, nu au refăcut Liberty City-ul din GTA 3, au făcut alt Liberty City, în sensul ăsta probabil. Aia e tot, nici nu-mi pasă. De parcă am fost atent vreodată la planul urbanistic al orașelor. Deși dacă e să iași Liberty City-ul din GTA, să numeam GTA 4, GTA 4 seamănă foarte mult cu Vice City-ul ca și structură. Sunt două insule mari și una mică între. Aha. Și, basically. Stai, așa, ce-am făcut în GTA 5, aproape l-am terminat, dar foarte mult timp l-am petrecut plimbându-mă în first person și încercând să conduc în first person, ceea ce este incredibil de greu și mă face să-mi fie frică că nu o să-mi iau carnetul. Cum preferi să îl joci, first person sau third person? În misiuni sunt third person, că e nivelul ăla de cheating în care poți să văd. Da, să vezi după colț. Da, dar când stau și mă plimb, sunt first person tot timpul. Deci, practic, se simte că ar fi fost designuit cu first person în minte de la început. Ba chiar shooting-ul din părți din misiunile jocului le joc first person, mi se pare mult mai, mai util. Ok. Nu neapărat că a fost designuit cu first person în minte, dar a fost implementat foarte bine first person. Aha, deci nu se simte că doar au pus un mod. Nu, ciudat. E implementat foarte bine. Și ai și animații idle în first person. Da, super. Cum îl cheamă? Nebunul Trevor. Mm-hmm. Trevor se îi suflă nasul în first person, vezi cum se duce la nas și auzi cum suflă, faci it's funny. Și ce mai? GTA 5 e un joc super. Da, Rockstar take their sweet time with them și se simte când apare. Yeah, și bun. Un port foarte bun pe PC. Și da. Nu știu dacă am HDR, deși am cablu HDMI, te spun că am. Trebuie să știi și monitorul HDR. Atunci probabil că n-am. Deci trebuie să hai să zic de ce e complicat. Momentan pe consolă îs vreo 10 jocuri care suportă HDR și pe PC îs vreo 3. Resident Evil, Shadow Warrior și așa mai departe. Trebuie jocul să implementeze HDR, placa video să știe și monitorul. Rebranding. This is not HDR. HDR, am avut HDR de ani de zile. This is the real HDR sau cum vrei să-i spui. True HDR. Cam mai ar fi. Da, asta e chestia, că monitoarele aparent au cam rămas în urmă ca și tehnologie față de televizoare. Adică au toate chestiile alea șmechere de G-Sync și FreeSync și așa, dar la nivel de HDR nu prea. Nu prea îmi place să am HDR într-un first person shooter. Cred că dacă ai vedea HDR-ul ca și ce este, nu te-ar deranja. E efectiv vorba de nivel de definiție în lumină puternică sau în întuneric, atât. Deci nu sunt momente în rade în care sunt pur și simplu orbit când plec la întunerică spre lumină. Din contră. Aha. Se vede mult mai bine. Când te uiți către lumină vezi mult mai multe detalii decât în SDR. Pentru că asta era HDR-ul înainte. Da. Basically. Adică în Lost Coast, pe exemplu, lumea se plângea de Uncharted 4 că arată șters în HDR. Și într-o oarecare măsură e adevărat, arată șters. Asta pentru că tricoul roșu pe care îl poartă Nathan Drake într-una dintre scene, un tricou roșu în realitate nu trebuie să te orbească, să te doară ochii când te uiți la el. Yeah, basically. Și culorile astea, și că culorile primare sunt mult mai nuanțate decât roșu, știi? Man, good for them, man. Good for them. Da, sunt true believer acum. Vreau HDR în mai multe locuri. Keflam, brother. Paul. Da. Hai să începem cu știrile. Hai să începem. Poți să încep eu? Da. Pentru că vorbeam de sandbox-urile interesante mai devreme și o să vorbim despre sandbox-urile neinteresante și aparent ce a mai făcut Ubisoft? Oh, ce a făcut? În The Crew 2, sandbox-ul lor cu mașini, acum poți să ai avioane și bărci și aparent ai un feature care te lasă să te transformi din avion în barcă. Barcvion! În timp ce mergi. Și să nu vă gândiți că e ceva interesant în care mașina efectiv se transformă și vezi toate părțile cum se mișcă. Nu, efectiv e un efect de dissolve și dispare avionul din aer și cade o barcă în apă și dintr-o dată ești barcă și mergi pe apă. Atât. Ceea ce sprijină teoria mea că este un parcurs simulator cu mașini. Da. Și chiar o să poți să te cați de chestii. Zicea... Și va trebui să schimbi. Da. Da. Zicea Edgar în sesiunea noastră de pregătire de dinainte că efectiv au renunțat la orice fel de pretenție de simulator. Da, și... nu. Da, este... It's an arcade. Nu, ca și arcade feature. Mi se pare interesant, dar... nu știu, nu prea pot să instalez moduri în GTA care să-mi facă chestia asta. Și am și partea de pieton și e și o lume foarte bine făcută. Deci doar pe chestia asta jocul tău e inferior altora similare. Da, dar nu poți să aduni toate căcaturile de colecționabile de care ba nu-ți pasă. Ba poți în GTA. Da, dar nu sunt la fel de plictisitoare. Ok, pentru aia să dau the big bucks. Da, exact, să puteți banul. Și confirmă că Skull and Bones, adică Black Flag-ul lor care este doar bărci, va avea și, nu va fi doar axat pe multiplayer, dar va avea și o campanie narrativă single player. Și presupunerea mea e că o să fie exact ca și rahatul de The Division. Adică o să fie o chestie, o lume de aia seamless, pseudo single player în care vezi oameni din plimbându-se la tine pe hartă și poți să faci party cu ei și poți să faci povestea single player sau co-op sau multiplayer și whatever. Mi scârbă, Paul. Și mie. Da, am așa o stare asta și de toate știrile astea și de toate anunțurile Ubisoft. Suntem în săptămâna la post E3 și avem doar gunoiul care a rămas. Deja, da, și simțim și fatig la chestiile care au fost vag interesante săptămâna trecută, deci iată de... Da. Zi tu ce. Hai să zic și eu una. veștile bune, una din veștile bune din aftermath-ul E3 și nu neapărat legat de E3, dar în urma știrilor E3, EO Interactive, am mai spus că a plecat la Square Enix și a luat Hitman cu ei, au lansat prologul gratis pe Steam și l-au numit demo, așa că don't be afraid, demo este misiunea de prolog, puteți să o luați, e gratis, încercați-l. Și au și scos protecția de nuvo de pe el, așa că e și mai gratis, cum a zis Paul. Deci era gratis tot de bun început. Da, da, dacă sunteți băieți de treabă, băieți oameni de treabă, I gotta be careful, Paul. Dacă sunteți oameni de treabă, e și în Steam sale și e foarte redus primul sezon de Hitman și este un joc, e cel mai bun Hitman de până acum. So give it a shot if you want to. That's it. Bun. Io, tu? Avem două jocuri care erau mai de mult, dar unul ieșit și unul care urmează să apară, exclusive de Windows Store, care vor veni și pe Steam, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că Windows Store-ul este o prostie, nimeni nu-l folosește, Windows Apps is, da, o crimă împotriva consumatorilor. Sunt caca. Și mă bucur că Microsoft se pare că vor să renunțe la ce voiau să facă, adică monopol pe piața de PC. Da, exact. Good luck with that. De aici dat că se bat cu un ex-Microsoft employee. Isn't this poetic? Și avem Killer Instinct, fighting game-ul care era pe vremuri doar Xbox One și Windows Store exclusiv, va veni pe PC. Trebuia să știu asta înainte să zic. Eu am aflat că nu se știe. Nu se știe va încă data. Da, ideea este că este un fighting game free to play. Și hero shooter-ul Gigantic, da, care arată interesant, e un fel de MOBA / hero shooter. De fapt, nu e MOBA. Am un prieten de-a meu, dintre prietenii mai vechi de pe internet, din anii pre-Facebook, pre-forumuri, pre-whatever, au lucrat o perioadă la ei, am uitat cum îi cheamă, Motiga, și okay, era un pic frustrat că toată lumea îl prezenta ca pe un MOBA și aparent era un hero shooter înainte să se fi, să se fi definit termenul de hero shooter, odată cu Overwatch și Battleborn și Paladins și toate chestiile astea. Deci au fost, dar stai puțin că tehnic, mă duc, timing prost, așa, go on. Da, adică no, MOBA implică lanes, implică experiență, da, implică creeps și așa mai departe, asta e mai mult un PvP arena. Okay. Și inițial trebuia și el să fie doar pe Windows Store și pe Xbox One, va veni și el pe Steam în iulie 20, cred. Ok. Da. Și interesant, e gratis, deci e foarte greu să... Da. Știi, în caz că vrei să fii mort din fașă cu un free-to-play, lansează-l pe Windows Store. Exact, da. Păi, ori avut și mari probleme. Inițial, când erau să dea faliment, au avut layoffs o perioadă. Prietenul la meu nu mai lucrează la ei, s-a mutat în altă parte. Ultimul lucru de care aveau nevoie să-l lansezi pe Windows Store. Yeah, fair enough. Da, exact. Păcat. Păcat de Windows. Nu, păcat de Windows Store. Da, păcat, nu, că adică... e competiție. Ba, da, nu, Steam. Avem competiție la Steam și fără Origin și fără Windows Store. Avem GOG și avem Origin și mi se pare suficient, sincer. Am zis Origin, scuze. Da. Am dat Origin ca exemplu negativ. Vreau să dau Uplay și Origin ca exemplu pozitiv. Da. Origin e decent. Mm-hmm. Uite, asta vreau să zic, apropo, mi-a venit înapoi, apropo de Origin. Am reușit să cumpăr Dragon Age 1 complet, mm-hmm, și Dragon Age Inquisition complet și am evitat complet Dragon Age 2. Un băiat, like a smart boy I am. Hai să zic un life hack ca să joci Dragon Age 2. Treci prin poveste, cum ai treci prin Dragon Age 2, și când intri într-o bătălie, aduci consola, cred că e tot pe tilde, și scrii kill all. Așa, ok. Și nu mai trebuie să-ți bați capul cu sistemul de combat și cu dungeon-urile alea infecte și poți doar să vezi povestea. Dar nu mă interesează povestea. E ok, e diferit, e un epic care e pe perioada de 10 ani și se întâmplă tot într-un singur oraș. Are o structură diferită de ce avea până acum Dragon Age-ul. Ok. Am venit să mă ia. Puteai să nu zici nimic, Nu! Puteai să silence-ui toată partea cât vorbeam eu și să scot sirena de la tine din fundal. Dar acum avem bucata asta în care eu zic ce puteai să faci, deci o lăsăm. Shut your mouth. Așa, ok, și da, Origin. Origin este un comentator bun pentru Steam și GOG-ul este deja, devine și el mare, foarte mare. GOG are, iar cred că e al doilea, a doua platformă preferată pentru mea. It's good. Ok, so, vorbeam despre... Știri, am zis de Microsoft, nu, știi, da. Așa, Microsoft și Windows Store și exclusivele care vin pe Steam. Părăsesc barca Microsoft și Microsoft se pare că realizează că store-ul lor nu e cine știe ce. Ok, good! Am eu acum un big roundup de vânzări și pe chestii big players in the PC market și tu ai o știre despre Friday the 13th cu care vreau să începi. Ok, bine. Friday the 13th au scos... Nu, Friday the 13th au cerut scuze pentru starea deplorabilă în care a fost, publicat jocul. Și au scos un update nou și au băgat chestii moca pentru toată lumea, modele noi și așa mai departe. Și au o listă absolut imensă de improvements și de fixes. Voi citi doar câteva prin sondaj. Matchmaking-ul va dura mai mult pentru oamenii care au ping-ul foarte jos. Au adăugat mai multă varietate în jocuri, XP mai mult. Au reparat exploit-uri, au reparat animații, au reparat chestiile repetitive în care tot erai într-un animation lock când trebuie să faci o chestie. God. Au reparat niște exploit-uri. Stai, mă dor ochii, I'm rolling my eyes too hard, stop it. Da, sunt curios ce a făcut asta pentru joc, nu l-am jucat încă, știu doar că a fost primit prost la lansare. Eu m-am uitat astă dimineață pe Steam Spy, apropo de patch-ul ăsta care a venit când? Ieri, la altă ieri? Acum câteva zile, acum 5 zile. Câteva zile. Deci a trebuit să fi simțit ceva, un player base mai mare. Mă rog, pe Steam Spy spune că pe Friday the 13th are 200.000 de user, de owners, aproximativ, give or take 12.000. Ok, și-o scos banii, e bine. Așa, da, that they did. În schimb, am o grămadă de știri despre alți mari vânzători pe Steam și nu numai. Dead by Daylight a vândut 1,8 milioane worldwide. Wow. Dead by Daylight este pe console cumva? Dead by Daylight cred că e și pe console. E și pe console, nu, deci pe Steam. Dead by Daylight, în cazul ăsta, da. Da, și pe console, pe current gen. Console. Ok, super. Oricum, mi se pare un Friday the 13th superior și nu știu de unde e atâta hype pentru jocul ăsta. Că pentru că e Friday the 13th și cu Jason și franciză stabilită. Dar ai un Jason lookalike în Dead by Daylight și ai de ales între 5 alți sau 4 alți monștri. Da, dar și poți cumpăra încălțări Adidas din piață de același lucru. Da, da, bine, în contextul ăsta Adidas e mai prost ca Adidas, da, mă rog. Exact, exact, sunt superioare. Wow, nu, e ca și cum aș putea să-mi cumpăr de la un cizmar, un handcrafted sneaker. De la Nicolae Ceaușescu. Sunt sigur că îi făceau Adidas. Cineva îi făcea Adidas. Yes, yes, we are more shoes for the dictator. Shoes for the shoe god. Da. PlayerUnknown's Battleground a vândut în 3 luni 4 milioane de exemplare și Steam Spy reflectă asta. Se pare că are un lag la cifrele astea, că prezintă numai 3.680.000, give or take 50.000. oricum, s-ar putea să se updateze și Steam Spy-ul, da, 4 milioane de sale-uri, PlayerUnknown's Battleground, imens, în 3 luni. Și doar în Early Access încă, nu e full release. Încă e în Early Access, o să explodeze și pe console, îți dai seama. E un huge hit și foarte mult. Sunt sigur că sunt o grămadă de oameni care n-au PC sau sunt main console gamers și o să-l cumpere și o să explodeze iar. Și probabil că Sega tot... nu Sega, cine nu era mulțumit? Nimeni. Square Enix. Square Enix ar fi strâmbat din așa la asta. Era un indie? No. Atât? Nu. Cel puțin pare, 50 de milioane. Mi se pare interesant că acum cu Early Access-ul am avut o vedere mult mai publică în interiorul unui gen da, de jocuri. Adică, practic, am avut foarte multe jocuri care... Cred că a început cu DayZ, nu? Chestia asta de da, survival de... crafting... Nu, și Ark, fără crafting. Ark e dinainte de Ark, DayZ. Serios? Dinainte de DayZ mod pentru arma? Nu, da, de mod nu. Așa. De asta vreau să zic, și am văzut public foarte multe proiecte începând și eșuând, ceea ce n-am fi putut vedea fără Early Access, ar fi rămas undeva într-un beta intern și nu le-am fi văzut niciodată. Dar așa le-am văzut ieșind la suprafață și burning out. Deci PlayerUnknown's Battleground e un Early Access success story? cam, da, în momentan e tot în early access, deci nu știm încă unde se duce. Avem, ce avem de succes? Avem Rust, care are ceva succes. DayZ standalone, care cred că e mort. Ark, care și el Ark, se desfășoară foarte bine. Vreau să spun și ăsta, PlayerUnknown's Battlegrounds, care și el a fost mod de Arma 2, nu? Nu mai știu de ce a fost. A fost un mod de... Da, Arma 2, cred. Arma 3, Arma 2, nu mai știu. King of the Kill, am uitat. Mă rog, sunt moduri de moduri de moduri. Yes, but... da, asta a fost legat de marile indie care sunt acum pe Steam. Dead by Daylight e un indie, cred. Nu cred că e un, dar un publisher mare. Nu știu, da, cred că aș fi știut dacă ar fi fost publisher mare. Nu, pare a fi studio independent. Poate are un publisher atașat, dar... Da, producer, așa, platforms developer și nu avem niciun publisher. Nu, Behavior sunt Interactive, n-am auzit de ei niciodată. Da, ok. Da, nu, Starbreeze, publisher, Starbreeze. Mă rog. Și distribu... Da, Starbreeze. Și 505 da. Pe console. Ok. Sunt indie success stories pentru da. Steam. Care nu sunt deloc pe gustul meu pentru că sunt online, dar there you go, you have it. Dar, în schimb, Super Data au publicat o listă de cele mai the top grossing titles pe PC, console și mobile. Un top 10 pentru fiecare. Cel puțin interesant și eu zic să-l citim. Și, Paul, tu să plângi. Deja plâng, zi. Deci, presupun, o să presupun că sunt, având în vedere că sunt top grossing, au microtransacții într-un fel sau altul. Ok. Că sunt big earners pentru cei ce le distribuie. So, yes, I'm going to start with console. Hai să începem așa, că suntem mai... PC comes close to home și we feel it. Console, pe locul 10, avem Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Da, nu știu care microtransacții, nu sigur. Să aibă de ce o Ubisoft să aibă. Da. Din câte știu, a dus destul de bine pentru că are o comunitate de multiplayer foarte activă. Și jocul e decent. Da. Am încercat și eu și mi-a plăcut. Am înțeles că e totul distractible, fiecare, fiecare joc pe o hartă din cauza asta e diferit și asta e tot timpul bine. E exact partea distractivă din Counter-Strike când te da. Să salvezi o staticii. It's ok. Ia, următorul, pe locul 9 pe console, avem NBA 2017. Nu putem scăpa de el. Pe locul 8 avem Overwatch, peste NBA, wow! 7, Call of Duty Infinite Warfare. Okay. Pe locul 6, Wildlands. Serios? Mai sus de Call of Duty? Da, și decât Overwatch. Doar pe console asta? Pe console, da. Doar pe console, Overwatch, trust Overwatch pe console, pe locul 7? Pe locul 8. Pe locul 8? Mi se pare mult pentru console. Yeah, if you say so. Yes, pe locul 5 avem... Competitiv. Da, dar pe locul 5 Call of Duty Black Ops 3. Da, dar alea tot timpul au avut un fel de tradiție pe Call of Duty are tradiție console, pe console, jocurile Blizzard nu la fel de mult. Pe locul 4 Injustice 2, care se pare că a prins cu loot sistemul lor și cu toate chestiile alea. Pe locul 3, apropo de shootere pe console, Battlefield 1, pe locul 3. Ok. Pe locul 2 Grand Theft Auto 5, probabil că se referă la sistemul la partea online de Grand Theft Auto 5. Nu zi Minecraft. So, yeah. Pe locul 3? Da. Băgăm drum rolls? Bam, bam, bam! FIFA 17. Of course. Îmi vine să fac glume, dar adevărul e că e o bulă cu care n-avem aproape deloc contact și e foarte substanțială. Adică facem mișto de EA că prezentare numai cu jocuri de sport, pentru că există un market foarte mare pe console. Sunt oameni care au un PlayStation acasă și un joc FIFA și atât. Am văzut pagini de Facebook de emisiuni de IT care dădeau share la ultimele știri de FIFA 17 și lăudau on air. I'm just saying. Așa. Next, let's go to PC. Haide, mobile, acolo îmi place mie. Mobile, chiar suntem depărtați de zona de mobile, o să zic doar primele locuri, top 3 sau ceva de genul. PC, pe locul 10, Counter-Strike Global Offensive. Ok, care, wow, încă... Depășit pe locul 9 de New Westworld Journey Online 2. Huh? I know, right? Ok, că mi se pare că ar trebui să ne uităm la el. Hai să vedem că peste el este Overwatch, pe locul 8, la fel ca și pe console. Interesant. Asta e ca și încasări sau? Ca și revenue. Worldwide Digital Video Games Market. Pe ce perioadă? Free-to-play and pay-to-play games. Respectively grew pe perioadă, mai 2017, presupun că sunt din perioada asta. Aha, ok. Având în vedere că sunt, e atât de la zi, e pe lună, probabil că sunt date luate din tranzacții online. wow, aia e enorm pentru Overwatch. Overwatch cred că și-a atins cap-ul de player base, nu știu dacă mai vinde copii la un an de la lansare. Ar putea să mai vândă un an. Mai vând, dar cred că s-au capuit și nu se mai ved, nu se mai văd jucătorii noi. Da, wow. A fost spike-ul, da. Mm-hmm. Da. Peste Overwatch avem World of Tanks, controversatul World of Tanks. Ok, deci e clar vorba de revenue din microtransacții și sales. Pentru că peste World of Tanks avem alt world. World of Warships. World of Warcraft! Na, e tot de, tot de Wargaming făcut, nu? Da, e cu Wargaming, are niște tancuri verzi. Îți fitui un orc și îl te duci cu el și te bați. Zug, zug, I guess! Așa. Pe locul 5, The Prodigal Son de la Blizzard returns to fight the father, Dota 2. Wow. Peste World of Warcraft și Overwatch. Wow, e ceva. Bine, Dota 2 cred că e pe locul întâi. Sau face schimb cu Global Offensive de la lună la lună pe Steam, ca și top players, top concurrent players, top online players, top big, Dota 2 top, un, tot. Da, Dota 2 e un mamut, gigant pe, da. Pe Steam. Și ține minte că am spus pe Steam. Da, dar okay. Nu vreau să zic numai că e la fel ca și Bula, eu care nu avem contact, numai că pe asta știm ceva mai bine. Sunt oameni care joacă Dota și atât, asta e tot ce știu eu despre gaming. Sunt în contact cu acea bulă. Exact. Cunosc pe cineva care cunoaște pe cineva care e în bula aia și nu este toxic. Și eu nu zic ca pe o acuzație, zic doar ca și pe o constatare că... Eu zic ca pe o acuzație, poate n-aude. 4. Dungeon Fighter Online. Cine? Dungeon Fighter. Te bați cu dungeon-uri? Clar, suntem depășiți de... Nu suntem deloc în realitate. Contact cu bula asta. Pare că... a fi un fighting game. Probabil. Dar mai știi ce a spus? Mai știi chestia de pe locul 9? New Westward Journey Online 2? Da. Hai să zic. Pentru că... Ok, go. Hai să-ți descriu screenshot-urile. Mă uit acum la Dungeon Fighter Online, vreau să descriu screenshot-urile. Arată ca un Streets of Rage sau Golden Axe combinat cu Final Fantasy, MMO. You lost me. Și are o estetică foarte anime. You lost me. No. Deci, no, doesn't sound appealing at all. E un clusterfuck de culoare și de efecte. La mine pe ecran acum. Am înțeles, e Maple Story, ok. E Weeb Golden Axe. Wasn't that Weeb to begin with? Golden Axe, nu neapărat. Golden Axe era așa Western Fantasy, era Conan. O aproximare de Western Fantasy via Japan. Păi da, mă rog. Ok, so, yes. Mai știi, locul nou a fost ocupat de New Westward Journey Online? Pentru că locul 3 e ocupat de Fantasy Westward Journey Online 2. Okay. Westward Journey Online 2. Cine știe ce racing tot fighter. Trebuie să fie tot weeb shit. Eu zic că e un racing fighter turn-based. I don't know. Nu cred că my god. Deci îți efectiv blocat. Mă uit la screenshot. Îmi pare rău că nu putem să streamuim direct chestia asta. Fii atent. Știi cum facem? Îți trimit acum un screenshot și te uiți la el și îmi dai reacția ta live și după aia, nu știu, restul faceți și voi ceva, că toate screenshot-urile arată exact la fel ca ăsta. Căutați Westward cu doi de W-uri, Westward Journey Online. Da, cred că pot să descriu foarte bine, da, chiar e Maple Story. This is Maple Story. Arată exact cum arăta Maple Story, multe caractere chinezești pe ecran. Personaje mult prea mari pentru scenery. Da, și sunt multe create la fel, e unicitatea, este covârșitoare. Poate că nu suntem noi pregătiți pentru estetica asta și cred că e chinezesc, e posibil să fie chinezesc. Caracterele chinezești. Da. Nu știu niciun fel de limbă orientală, dar știu să le recunosc după cum arată și 100% este chinezesc. Da, deci probabil că da, e highest grossing. Da, exact. E posibil să fie în bula aer acolo. Mhm. Nu știu, să ne spună un ascultător care e pasionat de MMO-uri dacă și a jucat acest MMO și dacă i-a plăcut. Fă o pauză de la Metin 2 și... Da, și zine și nouă dacă ai jucat Fantasy Westward Journey Online. Uite, asta ar fi un stream sau un video bun, să ne apucăm să jucăm jocul ăsta, să vedem cum e. Probabil că e gratis. Probabil că nu putem, trebuie să ne dăm toate datele personale statului chinez ca să intrăm în el. Please enter blood type. No, thank you. Pe locul 2 avem Crossfire. Again. Ok, hai, one just, last time. Ok, pentru că primul nu trebuie să dai Google. E okay. Bun, ok, Crossfire Z8 Games. E cu fete, cu țâțe și arme, deci deja îs hooked, s-ar putea să-l joc. Ți-a pare iar recomandă la stii. E un shooter care arată foarte basic, e online. Ok, good. Arată ca un asset flip de Steam. Ok, super. Dar are țâțe pe promo materials, deci na. Acest asset flip de Steam, ceea ce pare uite, a fi un asset paper, flip de Steam. Un wallpaper cu dubișoare. Ok, save e as... pe locul 2. E pe locul 2, Paul, la casă. Pe mai. Și pe locul 1 avem the original spin-off standalone mod League of Legends. Ok, stai să caut ce e la League of Legends. Paul! Da, ok, da. Nu mă miră. Bun, înseamnă deci, că îți mai agresivi cu microtransacțiile decât Dota sau care e faza cu League of Legends? De ce gros e mai mult? Immense player base, dacă ar fi să pun pari pe ceva. E mai mare decât foarte. Dota. Da, e mai mare decât Dota. Mm-hmm. Mult mai mare decât Dota. A fost cel mai jucat joc. Cred ever. Că targetează un demografic mai tânăr, așa e, decât Dota? Da, clar. Probabil asta de este aia. Demograficul și da. Easy to spend your mom's money or whatever. Mm-hmm. I'm not judging, but you know, it's a fact. Banii lui Măta. Is it really a fact? I don't know. Who cares? Așa. Și pe mobil, zic și eu, primele trei. Zi. Monster Strike pe locul 3. Nici nu se caut pe Google, ok. Pe locul 2 Clash of Clans. De asta pe știu. Pe locul 1 e Clash Royale. There you go. E exact ce te așteptai. Da. Denotat e pe locul 7 Candy Crush Saga. Slab, slab. Care încă există, nu mă mir. Mă mir că nu există Farmville. Știi? Farmville pe care încă-s nervoși oamenii ca și cum ar fi o chestie. Da, Pokémon Go? Nimic? Nu? Nimic. Zero. Zilci. Există Lineage 2 Revolution și nu există Pokémon Go. Wow. Și există și un Fantasy Westward Journey. For fuck's sake. Unde cine trăim? Cine deține jocul ăsta? În câți bani e notă ca Scrooge McDuck? Noi eram în bulă all along. Probabil. Noi suntem gamerii vestigiali care nu exact. Mai există în ziua de azi. Oh, wow. Oh, te joci. Tu mări de și Uncharted, fraiere. O zi măcar de Maple Story Online Journey, Fantasy, RPG... For Honor and Divinity Online. Fuck! Fuck! Wow. Da. Asta sunt vânzările și asta sunt unde se învârt banii mari, Paul. Mm-hmm. Acum dacă găsim și unde se învârt banii mari în YouTube și în podcasturi, putem și noi să ne pornim în loc. Trebuie să facem jocuri de Fantasy Journey Online. Fantasy Westward Journey Online RPG. Eu fac pixel art, tu programezi un engine de izometric și o să... scoatem banul gros de la chinezi. Învățăm chineză, îl traducem prost și ăla-i. Nu știu, acum așa sunt dispus să dau o idee gratis de un joc ca să fie așa, să fie un penis journey și you get to grow it by clicking on spam. Și spam pe care îl generăm tot noi. Sure, așa. Nu ca și Game Element, efectiv spam, adică nu cumpărăm, vindem ad space la aia care vând penis enlargement pills și când dai click pe spam în joc, pe lângă faptul că te duce efectiv la site-ul lor și facem noi bani, îți și crește pula în joc. Da, da. It's a good business model. Please do not steal. No. Vrem să gamificăm consumatul de ads. Da. Ok, so cred că așa se simte Lex Luthor când îi vine o idee. Probabil, și o pune într-o casetă și așteaptă să o ridice Superman într-un third person action. Dacă Captain Planet s-ar face astăzi, ăsta ar fi unul din villains. Nu era unul deja? Da, era unul care era like, era bogat și atât. Era porcul? Nu, porcul era de exploiter. Cred că, dar nu mai știu, era unul. Nu, green. Era unul pony. Da, cu ponytail. Atât, avea un ponytail și un cercel în urechi. Era efectiv apogeul businessmanului 90-ist. Era yuppie din ăla capitalist. Da. Wow, ce agenda liberală avea Turner. Ah, da. Și e clar, e ok că în ziua de azi arăta exact la fel, numai că ar avea și o cască Bluetooth în ureche. Da, da. Și de ce nu se avansează Captain Planet? E foarte actual. Captain Social Justice. Nu, nu. E un ceva similar în GTA 5, un desen animat. Am fost un desen animat în GTA 5, știai? Oh god, o să pățesc ca și cu Max, cu Max Payne. În Max Payne, care, oh, e super urgent, trebuie să salvez pe Mona de gangster, dar întâi trebuie să mă la episodul ăsta din Lords and Ladies. Exact, nu, dar astea au vă 5 minute pe episod. Nu sunt multe episoade, dar stai și te prinzi. Mm-hmm. Sunt vreo, cred că 5 desene diferite, fiecare cu câte un episod. Și sunt harase și este Impotent Rage Man. Am pățit. Și e fan, e un fel de bogat, bogat spiritual, fan Apples, dacă nu chiar producătorul de Apple din jocul ăsta. Și e his arch nemesis, e ceva foarte republican și prinde mușchi. Și e foarte viril. Și... it's hilarious. Ok, let's go back to... Mai am și eu câteva lansări care urmează să se întâmple până ajungem la două subiecte importante și mari. Vai, suntem deja la aproape o oră, deci bagă viteză. A, repede, Call of Duty Modern Warfare Remastered vine standalone pe 27 iunie pe PS4 și din cauza că este probabil într-un contact exclusiv cu Sony, o să apară pe PC mai târziu, dar ok, în sfârșit. Wow, dar stai un pic. Ei spuneau că nu va fi lansat pe standalone și trebuie să cumperi Infinity Warfare. Ai dreptate, Paul, ce s-a întâmplat? Cred că au vândut toate copiile de Infinity Warfare pe care puteau să le vândă și acum vor să scoată bani extra de pe standalone. Hey, Activision, eu îți sugerez push de plastic ca și controlere periferice pentru jocurile tale pe viitor. Booster pack-uri de push plastice. Poți să faci mulți bani din chestia asta. Nu mă așteptam, wow, să iasă și standalone acest joc. Sunt șocat. Abia aștept să îl cumpăr standalone cu DLC-uri mai scumpe decât acum 10 ani. Yay! Triple Gaming suge pula. Shadow of the Tomb Raider a primit, avem un leak nou care pare să confirme că vom avea un Tomb Raider nou, un Shadow of the Tomb Raider, de care Square Enix va fi dezamăgit după ce vinde câteva milioane de copii. Good for them. Good for them. You know what? Good for them. Foarte good for them. Și avem un anunț că Atari vrea să se bage din nou în jocul hardware și vrea să scoată o consolă pe piață și sunt interesat de ce vor să facă. Ei zic că abia aștept. Vor să arate retro. Deci sper să aibă încă manetele alea care se rup foarte ușor de la knock-off-urile noastre de Rambo. Ok, sau măcar gândindu-ne serios, chiar sper să aibă un wood finish? Nu știu dacă bagă wood finish, adică depozitare. Măcar un plastic care să arate lemnos. Sau așa, da, ăla arată cheap. Ci că e retro styled și va fi powered by PC technology. Deci s-ar putea să vedem o încercare nouă de Steam Box sau exact la asta mă gândeam. Sau poate doar o chestie ca și consolele current gen, adică arhitectură similară cu PC, dar totuși proprietară și who knows, man. Cu jocurile lor. Atari au dispărut. Au dispărut de pe fața pământului o perioadă. Da. O să revină, mai sunt Atari sau sunt cum îi cheamă pe băieții care au cumpărat numele. Am uitat numele. Microprose cumva, nu cred Microprose. Că micro... Nu, Infograms. Infograms, posibil. Un german, imediat. Oricum. Îți zic exact acum cine, știu că cineva i-a cumpărat și s-au gândit, ok, păi aveți brandul mai puternic decât al nostru, deci vom deveni voi, Infograms, da, ei au cumpărat. Da, ok. Și în 1998. Good. Și acum ei vor continua legacy-ul Atari, cumva. Ok, da. Super. Păi Atari încă era în jocul de publishing, nu? Cel puțin publishing. Ei mai văzut chestii. Au scos chestii, cred că au scos Neverwinter Nights primul, era publicat de Atari. Alone in the Dark scoteau la un moment dat. Erau... Infograms? Alone in the Dark. Asta mai noi. Atari Interactive. Nu știu ce să zic despre asta în timp ce mă pendulez în neant. Da, nu știu, știu că mai scoteau din când în când câte o chestie, dar da, există în continuare. Și mai pot să zic o chestie? Sure! Da, mai avem un job posting pus de Blizzard care indică către un remaster de Diablo 2, deci devine good din ce în ce mai probabil. Tot Classic Games is looking for a renaissance designer to harmonize that which was with that which will be. Fuck off, e un job posting, nu-i poezie. S-au prins că sunt teaser de job posting. Da, exact, și acum pun job posting-uri pentru același post, 20 de ele. Warcraft, exact. Starcraft și Diablo vă așteaptă. Await your machinations. Du-te în pizda, Mati. Oh my god. Am zis, am zis că vorbim urât în episodul ăsta. Am zis de gata. Pula. Exact. Ok. Da, momentul ăsta Mike Morhaime se cacă efectiv teasere. Uitați, următorul Diablo s-ar putea să aibă porumb. Bun. Pot să zic repede tot ce mai am eu, că mai am doar știri micuțe. Repede, că vreau să fac și eu știrea, unul știre mare, o știre micuță, cum am zgânit. Ok, avem un VR startup nou care vrea să scoată un VR headset nou, deși nimeni nu a demonstrat că e viabil VR-ul ca și business model, un VR headset nou cu rezoluție de 70 de ori mai mare decât cea a Vive-ului și Rift-ului. E tehnologie emergentă, toți de chinii din mare miros bani în chestia asta. Știi ce și trebuie. Știi ce se întâmplă? E un buzzword, e un bubble și toată lumea vrea să capitalizeze pe el înainte să se spargă. Și aruncă cu VR-ul în press releases ca cineva să îți cumpere compania probabil și să realizezi că stai, tech-ul ăsta nu-i bun. Eu mă mir că încă Nintendo nu a făcut un VR headset, ci cu Nintendo Glove. Power, da, cu Glove. Power Glove-ul. Știi Cyber Kids? Vag, sunt cunoscut. Era un serial din ăla, din categoria Beetleborgs și căcaturile de la Saban, în care niște copii primeau de la o entitate mistică sau whatever niște artefacte care îi făceau supereroi briefly. Ăștia primeau Nintendo Power Gloves și se duceau într-o lume virtuală să se bată cu inamici și villains. Îmi pare rău, Paul, m-am uitat numele alea bune. Adică la niciunul. Big Bad Beetle. Ăsta avea Cyber Kids in the action, Cyber Kids, oh, growing stronger, Cyber Kids, bla bla bla, with the power of the glove. Oribil. Am văzut la TV. Nu, Paul, apropo, ești fraier că nu te uiți la TV, a fost la TV recent, cred că primul Power Rangers The Movie. Sau ăla cu Ivan Ooze. Ăla în care încă aveau costumele de culoarea pielii. Adică no. Black Ranger era negru și Yellow Ranger era asiatic. No. Cred că e a doua generație. Posibil să fie a doua generație. Oricum era... mi-am să aminte cât de mult iubesc designul costumelor în Power Rangers și toate căcaturile la Saban. Dar erau aveau... generic și... nu erau generic. Ăla care era Guangă. Ce era ăla? Nu mai știu cum îl chema. Unul care era bazat pe insectă. Ectophase activated. Cum îl chema? Something Rider. Kamen Rider e legendă. Kamen Rider e the OG. Și are de nu știu câte ori upgrade la costum și se tot schimbă culoarea și designul. Kamen Rider, dacă nu greșesc cu chestia asta și posibil că greșesc cu chestia asta, este one of the original masked warriors, Japanese masked warriors. El chiar e japonez. Cred că a primit același tratament, a fost filmat dublu în SUA pentru localizare. E arată similar, dar toți arată la fel. Da, are motocicletă, dar ăsta e cum era, cum îi spunea altcumva în versiunea americană. Nu știu, caută Kamen Rider. Ăsta mă uit acum la Kamen Rider. Sper că din oameni care se ascultă știți Fox Kids-ul din anii 90, altfel nu o să înțelegeți absolut nimic din ce vorbim. Sunt sigur că au auzit de Kamen Rider. Adaptări în United States și... Power Biker. Kamen Rider Dragonite. Nu înțeleg nimica. Ok, renunț. Ok, sure, whatever. Good play, Paul, good play. You cannot go down that rabbit hole. O să stăm aici până mâine. Mai știi de da. Mystical Knights of Tirnanog? Oh, wow. Te întrerupi. Tu te întrerupi. E ok, pe la mine, pe ăsta, pe waveform pare bine, okay. Deci fucking deal hai with să it. Să mă uși la mine. Ok, e bine și la mine, gata. Ok, se da, nu. Iar episodul trebuie să reînregistrăm tot. Mystical Knights of Tirnanog. Oh my god, that shit. Ăla cred că a fost printre ultimele încercarea lui Saban să mai facă ceva. Dar nu, tu știi că am ajuns aici de la un startup de căcat care vrea să facă VR mai puternic? Da, la Power Glove. Da, exact. Da, erau mai mișto ăsta, sunt mai mișto în continuare decât încă un VR. Stop it! Brian Fargo a scos recent un joc VR care e efectiv un joc, ăla, The Mage's Journey, de care am vorbit, care e un fel de spin-off de Bard's Tale. Ok. Și au primit review-uri destul de bune și e cam printre primele efectiv jocuri, deci nu tech demos de VR. E un joc full cu poveste, cu tot, cu gameplay. Trebuie să avem mai multe jocuri viabile, da, efectiv VR, jocuri. Să... Efectiv jocuri. Da. Nu, și nu jocuri care există și non-VR și au și versiune VR, deși nu e o chestie rea asta, dar un joc care se folosească de conceptul de VR mult mai bine. Și apropo, adică, nu, îmi place să cred că teatru interactiv ar putea colabora foarte bine cu VR-ul. Da. Și am putea avea niște chestii foarte interesante de la Telltale pe VR. Așa că get to fucking work and stop releasing VR headsets. Oh, god damn it! Știi ce are Telltale de la câteva jocuri încoace, de la Batman încoace? Crowdplay. Poți să conectezi la sesiunea ta de joc prietenii tăi cu telefonul mobil, cu compu, cu orice vor ei, de unde or fi, și să participe. Pot ori doar să se uite la tine cum te joci sau pot să voteze democratic ce să alegi când vine un moment în poveste. Ce mi se pare destul de interesant. Probabil viitorul televiziune. Acum mi-am dat seama că probabil că de-aia au scăzut durata episodului, pentru că vor să îți chem prietenii la tine acasă și o oră să faci chestia asta în loc să o faci timp de 3. Da, probabil. That makes sense. Da. Ok, there we go. Mai am eu o știre scurtă. Zi și după aia mai zic eu ce mai am scurt. Da. Pula. Beyond Good and Evil 2. Yes, ok. There we go. You stop. Să chicotez la asta. Așa. Beyond Good and Evil 2. Ne-a arătat Michel Ancel? Da. Michel Ancel. Așa. Ne-a arătat un tech demo. Ceea ce au ei în momentul de față din Beyond Good and Evil 2. Și exact cum ne-am dat seama, nu au nimic. Evident. E un tech demo. Personajul e mai muțica aia porcoasă din CGI, din filmuleț. În schimb, a prezentat o lume rendată, un orășel micuț, nu știu dacă e populat sau nu, pentru că nu s-a apropiat la nivelul solului, doar la data de sus. A dat o navă imensă, care avea în ea o altă navă mai mică. Da, ok, aveți modele randate în 3D, ok. Nu, arătat și mecanica, mă rog, arătat animația, cum iese mai nava mică din nava mare, și nava aia mare va fi your home base și după aia scoți din ea nava mică ca să, whatever. Ca să mergi să găsești collectibles prin open world-ul Ubisoft. A arătat puțin cât de uriașe sunt chestiile și nava și tot s-a plimbat în jurul lor cu jetpack-ul. It could be fun. În momentul de față e doar un tech demo, așa că o să fiu sceptic cu putere la chestia asta. Poți ieși din atmosfera planetei. Ok. Ai un sistem solar, poți merge în spațiu interplanetar, nu cred că ai mai mult de un sistem solar. Ar fi bine să nu ai mai mult decât un sistem solar și god damn it să nu fie generat. Și să nu trebuiască să scanezi planete pentru resurse. Da, și în schimb niciun load time, dar în schimb se vedeau model poppings când se mișca mai repede. Chestia cu no loading times o apreciez. Naughty Dog face asta foarte inteligent. Au momente în care personajele trebuie să deschidă o ușă și te pune să mash-ui un buton ca să ai impresia că te joci în momentul ăla. De fapt, e un loading screen în care trebuie să ridice de o ușă sau să se târască printr-o crevasă foarte îngustă într-o peșteră. Da. Și practic tot jocul e seamless din cauza asta. E foarte bine și poți să bagi asta în flow-ul jocului și merge bine. Da. Ce altceva? A arătat cum poate să miște de un slider să creeze un crater și el spunea că niște asteroizi pot bombarda planeta și să creeze craterul și craterul ăla va afecta NPC-urile, dar nu ne arată decât cum mărește un crater cu un slider. Da, și faptul că e într-o intersecție importantă din oraș, o să afecteze economia orașului și o să vezi efectele recesiunii economice, Molineu. Da, exact ăsta a fost vibe-ul meu. Deci mă gândeam la Peter Molineu, la toată chestia asta cu Beyond Good and Evil. Da, e un tech de momentul de față. Da, tot CGI-ul ăla este fix atâta. Un CGI, deci, jocul încă nu există. Câți ani de teasere și... Tu-ți dai seama, deci a arătat o planetă care pare, din spusele lui, trebuie să fie populată. A spus că nu vrea planete goale. Ok. With his own words. Știi că spațiu... majoritatea planetelor sunt goale. E ok să ai planete goale. A spus spațiu interplanetar, deci vor fi mai multe planete populate, vor fi misiuni, vor fi NPC-uri, vor fi probleme de rezolvat, poți arăta poze NPC-urilor și vor reacționa ca atare în funcție de ce ai pozat acolo. Pot doar să presupun că fundul tău în baie. Exact, sau aia. Ok, Ansel, am înțeles. Faci the game to end all games, dar încă n-ai făcut nimic, deci... Deocamdată este o statuie aia din CGI trailer care este rendată și în joc. E o navă mare cu o navă mică înăuntru și o mai muțică care este destul de prost animată. Și atât. Om trăi. Ăsta e un joc imens, un AAA imens ce a arătat el acum. Care probabil că va fi grăbit și va fi o fracțiune din ceea ce a promis. Sau o să apară în 2030 cu tot ce a promis. Sau așa. Adică sau la anul la E3 asta... încă nu va fi început. La anul la E3 va fi episodul 2 din serialul Beyond Good and Evil 2. Da, următorul exact. CGI trailer. Următorul show, care, care a luat, a luat din timpul de development. Deci... normal. Oh, wow. Asta a fost mini-maxi știrea mea despre Beyond Good and Evil 2. Ok, repede pe scurt, un mod nou de Fallout 4 care face mișto de platforma lor de vândut moduri se numește The Creation Club și este o crosă de golf pe care de câte ori o swingui creează un item aleator în joc. Nu sunt moduri, Paul, sunt mini-expansion pack-uri. Third party DLC. Electronic yes. Arts vrea să facă din Anthem un... stai, să-mi traduc bine. Un drum de 10 ani. A 10-year journey au fost cuvintele. Oh, sunt exact sigur. Exact asta au zis și cu Destiny. Ok, aia înseamnă că vrei să faci din joc, vrei să faci o platformă de vândut DLC și vândut microtransacții sau franciză. Da. Bine, ok, fă-ți planuri. Cine de ziua să te opresc. Dar, dar știi că motivul pentru care Mass Effect a fost un drum de 10 ani, cât a fost? Abar n-am, când a apărut primul? De la 2005, 1 la 3... 2004, 2005... Și ultima a apărut în... anul ăsta, 2017. Sau zici 3-ul? 3-ul în 2011. Cred că 3-ul. Deci a fost cam aproape 10 ani, aproape 10 ani în primele. Mă rog, da, oricum, da, a fost dacă ai un, un joc co-op, trebuie să aibă content constant ca să-și păstreze player exact, base-ul. Exact, ai avut un RPG decent și tu acum vrei să faci același lucru cu un co-op multiplayer. Lăsa-mă că o să refolosească toate asset-urile pe care nu o să le mai bagi în următorul Mass Effect. O să facă ca, și, ca și ăștia, da. Blizzard cu Project Titan. Da. Da, proiectat, a ieșit un shooter decent. Da. Ha, ai zis, ai zis că e decent. Da, nu, you can't go back on this. Nu, n-am zis niciodată că Overwatch n-ar fi bun. Am zis doar da, că am o alternativă gratis. Da. Calm your tits, I'm not buying Overwatch. Să mai vorbim de oameni, că mai vorbim de oameni care fac declarații incendiare. Unul dintre devi lui A Way Out, jocul la co-op de care ne-am entuziasmat noi săptămâna trecută cu Prison Break-ul, a avut un interviu cu Engadget în care cineva l-a întrebat cum merge developmentul pe partea de console. Și el, când a fost întrebat de console, deci nu doar de o consolă, da, știu ce faci, shots fired. Continuă. A zis că e un pic cam greu, pentru că console sunt un pic în spatele PC-urilor și dacă ar fi la fel de puternice ca PC-urile, am avea jocuri complet diferite azi și ceea ce e adevărat, consolele țin un pic în spate piața jocurilor. Și a zis că PlayStation-ul îi în principiu îi doar un PC vechi de 5 ani. Got to the chopper! Nu a zis nimic despre Xbox One, care e foarte apropiat ca și putere de PlayStation 4 și sunt convins că asta nu are legătură cu faptul că e un pic partener cu Microsoft și a fost prezentat la conferința Microsoft și jocul lor anterior e exclusiv pe Xbox și pe PC. Da. It's a... E adevărat, PlayStation is bad. E adevărat că consolele sunt PC-uri mai slabe, dar ăsta e tot scopul consolelor, să fie PC-uri mai slabe care să ruleze jocuri în cu care să nu-ți bați capul. Exact. Bai și... jocul, it's always the plug and play, yes. Exact. Și ultima știre, care nu e neapărat o știre, dar Steam a băgat o versiune nouă de la Machinarium. Machinariu fiind un point-and-click adventure scurt, dar foarte drăguț, foarte interesant construit. E practic jocul pe care l-au ripuit ăia de la Creative Monkeys când au făcut roboți. You bug fucking come at me. Și... come on me. Da, e decent, e fine, e remastered, yes. E high-res, are achievement-uri, dacă te interesează. Nu. Prea. Da. Adică arăta bine și înainte, dar probabil cu high res ăla s-a arătat un pic mai bine. Yep, sure. Asta Machinariu. A fost eu cu știrile mele. Zi tu știrea aia mare. Ah, știrea aia mare. Rockstar, ce ai făcut? Rockstar de săptămâna trecută a menționat că a intrat într-un mini scandal cu fanii și fanii s-au supărat și au dat review-uri rele. Jocul ăsta care e superb acum pute pentru că developerul nu mai sprijină modelii, which is a dick move, let's be honest, it's a dick move. Un pic, da. Da, dar nu afectează cu nimic jocul, deși review-urile afectează în fel al jocul, nu prea cred că afectează să vină continuare. O vândut deja toate copiile pe care le putea vinde un joc vreodată, da. GTA 5 a făcut recorduri mondiale. Deși cred că e ok la vânzări. am văzut un om care a comentat și a spus că every little bit helps. Dacă a pierdut și o vânzate din chestia asta, it matters, că o simt ei, că ei vor banul. Nu, crede-mă că nu mai simți. Da, o să simtă, o să simtă după cele 50 de milioane de copii vândute, o să simtă aia una pe care nu mai vândut-o. O să se uite la finalul lunii pe desfășurător și zice, man, ce asta, am pierdut o vânzare luna asta, și să declare faliment și o să se omoare între ei în boardroom acolo. Fac ulcer și bol terminare și, nu. Da, dar se pare că Rockstar a vorbit cu Take-Two în ultimul timp și e cam convins să lase partea de single player. Și Rockstar a devenit suddenly the good cop. Și au dat o declarație pe care o voi citi acum cu vocea mea de engleză tradusă în română în real time. Nu, te rog, Paul, nu pot să vă citesc. Come on, I think we're good. Da, zi în engleză. Avem anglofili. Rockstar Game believes in reasonable fan creativity. Fuck, nu mai am voce, scuze. La naiba. Am vrut să fac vocea de Irina Nistor, dar încă nu pot să fac vocea high-pitched. Vai ce eșec. Scuze. And in particular, scuze. It's okay. Ia de la capăt. Rockstar Game believes in reasonable fan creativity and in particular wants creators to showcase their passion for our games. After discussing with Take-Two, Take-Two has agreed that it generally will not take legal action against third-party projects involving Rockstar's PC games that are single-player, non-commercial, and respect the intellectual property rights of third parties. This does not apply to multiplayer or online services, tools, files, libraries, or functions that could be used to impact multiplayer or online services, or use or importation of other IP, including other Rockstar IP, Red Dead Redemption, in the project. Da, de exact la aia se referă. Când da. Cineva a portat de pe Red Dead Redemption de Xbox, l-a portat în GTA 5. Dar nici măcar au refăcut harta, cred, și atât, nu? Au refăcut-o, nu, au importat-o și au remodelat-o, parcă, sau updatat-o, ceva de gen. Oricum au folosit cod din Red Dead. Take-Two reserves the rights to object to any third-party project or to revise, revoke and or withdraw this statement at any time in their own discretion. This statement does not constitute a waiver of any rights that Take-Two may have with respect to third-party projects. Atât. Nah. That's it. Deci ce, deci practic e încă într-un fel de limbo. Rockstar nu vrea să impacteze pe nimeni negativ. Ai rămas mut? Dar sper că ai rămas mut, pentru că e șocat de declarația asta. Te-am pierdut. Gata, m-am întors. Oba. Mi-a picat netul o secundă. Mai pică routerul de la ăștia. Cum îi cheamă, de la UPC. Și mie, da, ai păstrat Audacity-ul, nu? Da, da, încă merge, n-am ok, nimica. Super. Sau nu? Nu. I-a picat netul și i-a pierdut audio, nu știu de ce naiba. Așa că eu voi termina acest podcast de unul singur, pentru că sunt viteaz și curajos. Terminasem de vorbit, am acoperit toate știrile și urma să zic de noul emulator de PlayStation 3, care acum poate rula God of War Collection la 30 de cadre pe secundă, dar fără sunet și fără alte prostii. Deci încă e în fază de test. Progresele sunt vizibile. O să avem emulare de PlayStation 3 în curând pe PC. Asta mai aveam de spus și după aia efectiv am început să fac accentul meu de ardelean. Da. Dar nu o să vă las așa săptămâna asta, pentru că vrem să ne cerem scuze pentru greșelile tehnice care nu sunt în puterea noastră de a controla. O să vă dăm un cadou. Stay tuned. Ciao.